tumetaja katika sababu zinazopelekea al-irhab, terrorism, ugaidi ni watu kuhalifu njia ya as-salaf, njia ya masahaba na wale walio wafata masahaba mpaka hivi leo kwa ihsan katika kufahamu nususi za kisheria. Watu wengi wameingia katika vitendo vya kigaidi kwa sura ya dini, kwa madai ya Uislamu, kwa sababu ya kutokufahamu nususi za kisheria. Wakazifahamu nususi za kisheria kwa ufahamu wao potevu, ufahamu wao usiokuwa wasawa, paka zitafsiri aya za jihadi wanavyotaka, paka zichukua aya ambazo zahitaji aya nyingine ili kuweza kufanyiwa kazi. Mtu anaisoma aya waqatiluhum hatta la takuna fitna, pambana nao, pigana nao mpaka isiwe fitna. Basi anaona aya hii na uwezo wa kuchukua panga lake, akachukua nyundo yake, akachukua gobole lake, pisto yake, akaingia mtaani akaua. Si sawa. Aya ziliteremka, zilifahamika, na hakuna sahaba aliyokuwa achukua panga ingia mtaani au watu masokoni au madukani au watu wako mashambani au hakuna sahaba huyo. Kwa ni aya zahitajika kukusanywa na aya nyingine yakapatikana maana yaliyokamilika katika kutekeleza au katika utekelezaji. Kwa nini katika sababu zimepelekea hivi? Miongoni mwa sababu ni watu kuwajalia baadhi ya watu wajinga kuwa ndio wasemaji na ndio walimu wao na ndio viongozi wao wanaowaelekeza dini. Kuna watu si wasomi, hawafahamu Uislamu katika sura iliyokuwa sahihi, hawana msingi bora ya elimu, si maulama wala sio sufaraa al-ulama, si watu wa elimu ya kisheria kisawasawa, lakini wakasimama wakawa wanaizungumza dini na baadhi ya watu wakawajalia ndio viongozi wao wanawasikiliza, wakapoteza wao nafsi zao au wakawapoteza watu wengine. Na haya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyataja, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم يسمع الله يشكو علمك واتك المثار akainyakua ilmu, lakini Allah anaichukua ilmu kwa kuwaua maulama wasomi. Ikifikia Allah akubakisha katika mujitamaa wa watu husika mtu msomi, watawapa sehemu ya watu wasomi watu wajinga, watachukua mamlaka, watakuwa ndo maimamu, watakuwa ndo wasemaji, wanaotoa mihadhara, wanajirikodi na masidi mbali na kadha na rusha, wataonekana ni wasomi aliyekuwa si wasomi, wataulizwa, watatoa fatawa pasi na ilmu, watapotea wao kwanza kisha watapoteza wao. Hili jambo linapelekea katika mambo yanapelekea katika nchi yetu fikra za kigaidi kuenea na matukio ya kivitendo kutokea, ni baadhi ya sababu za watu wenye afkari hizi zikawa zinauzwa katika misikiti, watu wananunua wanapeleka majumbani, wanaeka watu wanatazama, na zimeambatanishwa na baadhi ya mambo ambayo ukitazama unapata hamasa, watu wakahamasika, wengine wakasafiri Somali, watu wakenda huku na kule, wengine wakaingia misituni, wengine wakabakia wamia tu. So mwingine akisema hawa mtusalia peke yake, sibia kuchukia watu wengine wanaoelekeza watu katika njia ya sawa. Mtu ukimwona sura kama hiyo ukutana naye hana bashasha, kwa sababu ya kuna watu wa dini lakini wamechukua sura ya ushehe, wakawa wanasikilizwa na watu, na kuna watu wanafanya tarwiji ya ashirata zao kuzitangaza na kuziuza. Basi jamii ya watu wengi kabisa ikaingia na haya. Sisi tuna mifano mingi sana, tuna mifano mingi, na kuna ndugu zetu wakitusikia leo wanakumbuka namna walikotoka huko. Watu walikuwa tayari shatafuta tiketi, wengine watengeneza pasipoti, wengine watakawazamia kwa majahazi. Sababu hizi sini, na watu wengi walioathirika ni watu ambao walikuwa wanaonekana wana mrengo wa kiansari, ansari sunna. Masidi yakawekwa yakina Osama bin Laden, watu wana mativi misikitini, watoto wakawa wanaonyesha mazoezi, na kuna nyimbo kabisa za kuhamasisha watu. Hii ilipelekea watu wengi kuingia kati, na athari yake mbaya ambayo tutazitaja imedhihiri katika jamii. Hizi ni miongoni mwa sababu chache nimezitaja zilizopelekea au zinazopelekea mambo haya ya kiirhab, ya kigaidi, ya kiterorism kuchukua nafasi au kupatikana katika jamii husika yoyote. Athari mbaya ya mambo ya kiirhab, mambo haya na athari mbaya sana, na lazima sisi tupambane. Uwezo wetu sisi, mapambano yetu ni kusema na kuweza kufanya tasfia hizi akili za watu. Tukiwa tumo katika maeneo vikuu, sehemu mbalimbali, mihadhara yetu, tutumia wakati mwingine fursa kuwatahadharisha watu na fikra hizi na matukio haya ya kigaidi, kwa sababu athari yake ni mbaya, na athari yake haiishii kwa yule anayefanya tu, athari yake inaenea. Na hata kama wewe utakuwa ukubali, inawezekana tunaoyasema, lakini athari yake ikija kutokea utaona. Katika athari mbaya ya hizi fikra ni kuondoka ubinadamu. Yani fikra za kiirhabu zikiingia kwa watu, sio dini tu itafisidika akida yake, mpaka ile alinsania anakosa hata ule utu na ubinadamu. Watizamani watu wale na fikra za kikhawariji, ukiwaona haina zao, sura zao, ukiwaona matukio yao wanakosa mpaka ile insania, ubinadamu. Mtu anabadilika anakuwa kama mnyama, ana uwezo wa kuja kumkuta shekhe atoa darasa akampiga risasi hata mia. Ya subhanallah, na hawana woga. Athari ya fikra hizi ni kuharibu akida za watu. Fikra hizi ni haribu itikadi za watu, watu wakawa na maana itikadi mabovu. Athari ya irhab ni kukosekana amani katika mujitamaa, na kukosekana kwa amani katika mujitamaa, kipengele hichi kina athari nyingi. Vipi watu wataweza kutekeleza ibada zao bila ya amani? Tizameni vipi ilioathirika na matukio ya kigaidi kwa kiasi kikubwa. Watu hawana uhuru wa kwenda misikitini kuswali jamaa, watu hawana uhuru wa kusafiri hata kutekeleza ibada za hija, watu hawana uhuru wengine wa kuvaa hijabu shar'i, sababu ya athari ya irhab. Pelekea mpaka mtu akivaa mwanamke niqab, naonekana huyu ni katika magaidi. Wake za watu wanavaa hivyo kila sehemu, sasa wafunuliwa, sababu watu utulivu waondoka. Ukienda na mkeo bei ikifuliwa, ukiingia ofisini funiwa, zote ni athari. Miaka ya nyuma hii athari hiyo haikuwepo. Mpaka sasa mavyuo vikuu mtihani pia ambiwa bwana lazima ufunue kifika gatini furua. Watu hawawezi kutekeleza baadhi ya mambo ya dini yao kwa sababu ya athari mbaya ya mambo haya ya kigaidi yameathiri jamii kwa sura moja au nyingine. Kwa sababu ya amri imepelekea watu kutoacha kutekeleza shughuli zao za kimaendeleo za kiuchumi. Watu watakwendaje makazini? Watu hawezi kufanya kazi vizuri, watu wamekimbia miji yao, wamekuwa ni wakimbizi. Tizama watu kama wa Kisiria, baadhi ya watu miji kama Libya, watu wanaona namna watu wanavyohama, mara wamezama baharini huko na miji meli, watu wakimbia miji yao. Mimi katika miji ya Yemen kuna mji unaitwa Basatini, ni mji wa Wasomali watu. Hiyo Basatini ni Wasomali kidogo, ni Wasomali watu. Sisi tumekwenda tukakaa na baadhi ya watu kutoona, mpaka kuna mtoto mmoja nimemuuliza, kwa tunamuuliza akawa alia, akanambia baba yangu ameuliwa katika mambo haya. Mtoto ikawa alia, anamuuliza swali, akawa alia yule mtoto, kakimbia maskini Somali, baba yake ni katika watu waliouliwa. Athari yake ni mbaya, watu wa maisha magumu, wengine wanakuja katika zile markazi, sio tu wamefuata kusoma, wakuja wamejazana wa Somali kende katika marakizi. Na wako wengine wakuja kusoma, lakini wengine hawana pa kwenda. Bora mtu markazi usome na mpate adresi na mkate asubuhi, mkate mmoja, na mchana akapata ule wali, sio kuwa na nazi wala mafuta hivyo hivyo. Naomba hapo pa kwenda, sababu ya athari ya matukio haya. Matukio yameathiri watu kwa kiasi kikubwa, uchumi wa watu wametengana na familia zao, watoto utamna, wanawake wa Kisiria wanakuja mpaka kule Marka, wanawake wa Kisiria, wanawake wazuri. Ukinipata wewe huko kama ni mkeo, unaweza ukatangaza kijini kwetu kote, mmeoa Mwarabu, kijini kizima kitajua. Na kuna watu wana ushamba huo. Sasa kama pia ukamwambia pia vua niqabu ili kijini watu wajue ni mmeoa Mwarabu, japo kwa dharura, kwa mtihani ni dharura. Sasa kuna watu tumewakuta huko waomba, yaani wanakuja pale waomba, wallahi tumesimamishwa sisi kwenye gari, wanawake wamekimbia miji yao waomba sababu ya hizi adha. Matukio haya yanaathiri jamii, watu wametengana na wazazi wao na waume zao na watoto wao kwa haya matukio, athari yake ni mbaya sana. Matukio haya yanapelekea ufakiri katika miji, tafjiri na tahrir, watu na hospitali. Leo tazameni matukio haya yalivyoathiri kama miji ya Libya na mengineyo. Walikuwa wana umeme uhakika, leo hakuna. Huduma za afya za uhakika, leo hakuna. Na mengineyo, uasi wanaofanya na baadhi ya watu wakawatia maneno, hatima yake leo watu wanatamani. Kila siku ina hutuba ya yule Gaddafi arudiwa, watu wengine waisikiliza, wajiliwaza, wakumbuka yatolewa sio katika muungano blogs maneno ya mwisho ya Gaddafi. Anawaambia tazameni, kuna nchi hii umeme bure, wala si afya bure, huko Ulaya ipo. Sasa leo watu watamani, mara si magazeti mzimu wa Gaddafi watesa wa Libya. Athari yake ni mbaya, miji imeharibika, umaskini umezidi, ujinga umekithiri katika jamii, watu wamekimbia miji yao, hawasomi, hawendi maskuli, maskuli yamevunjwa. Tazamani ya Boko Haramu kwa Nigeria, vamia maskuli, teka watoto wa mashule na kadha, mara wamekaa nao siku ngapi porini wasichana. Sote hizi ni afkari za kikhawarij, fikra za kiirhabu, athari yake ni mbaya sana katika jamii. Kuwa watu wasiokuwa na hatia, hususan yani kuna watu fikra zao wanaona wale Waislamu ndio wa kwanza kuwaua, mabomu misikitini, huwa maumiwa na shekhe. Tizameni mfano katika nchi ya Yemen, na siku ya karibuni Shekhe Abdurrahman Al-Adan rahimahullah kapigwa risasi zaidi ya 10. Watu wale magaidi, zile fikra za kiirhabu, mtu anayeba kitabu insha Allah anakwenda kufundisha tafsiri, anatoka anakwenda msikitini, tunawaambia itaqullah, piga risasi. Shekhe Yasir Al-Adan wamekwenda kuteka, ameungua kama nyonda. Ya subhanallah, sisi watu tunawajua, watu wanafundisha dini, mtu anakwenda anaweka bomu. Abu Waqas ni shekhe, anakufundisha fiqh, sisi ameuliwa kupigwa na risasi. Tunajua hivi karibuni watu ambao wamesoma Yemen wanajua athari za Irhab ni mbaya sana, hizi fikra ni mbaya sana. Na mtu anakuja amevaa kilemba, ameweka refu, ya subhanallah, mtu shekhe anapaki gari, shekhe Yasin Arabi kapaki gari, kafika sehemu wamejua paki yake kila siku ni hapa, kaeka bomu, kubakia chochote ameungua yote, ya subhanallah. Nini sasa kwa athari za hii ugaidi? Athari yake ni mbaya sana katika mjitama, na ina athari kuuliwa kwa shekhe, kuna athari watu kusoma, sio kama unaona kwamba kuna athari na watu wasiposoma ndio ukienea kwa zidi vibaka, kwa zidi watu maafu, kwa athari yake ni athari, ni sisi na ni chain. Sio kwaona kwamba labda wewe hutahusika, la, kwa ni lazima sote, kila mmoja ana wajibu wa kupambana, sio serikali tu, tuna wajibu wa kupambana na fikra za kigaidi na magaidi. Sisi ambao hatuna nguvu, haturuhusiwi kisheria kutumia silaha, wajibu wetu ni huu kusema, kusema na kuelekeza watu na kuwanasihi watu, kuwaonyesha watu athari mbaya ya matukio haya. Sifanye mchezo bwana, fikra hizi zinaleta kala, zaleta wasiwasi wa yoyo. Wallahi sisi tulifikia kama nilifikia, si swali jamaa swala asubuhi, wakati nilikuwa naishi kule Tanga Sahara, tumua message kabisa, mtu anakupigia simu, wewe bwana damu yako ni kama vile kuua mbu tu, yaani wewe kukua kama tunaua mbu, mimi napiga simu natoka Kigoma, mwingine nalo kupiga simu, napiga simu mimi na kueleza wewe tukua na kidogo ubakia na Uislamu, lakini jua kukua ikawa tunaua mbu, na namba yangu ndio hiyo, fanya lolote. Kitoka hapo tumbo pia na kuharisha limekupata, wenda chooni mpaka kapelekea siku na namba zetu tumebadilisha. Watu wa zamani wanajua namba yangu ya zamani, mbona siifanyi? Haipo tena, ni haya mambo, waishi kwa kadak, mwisho naona alfajiri nikitoka hapa naweza nikaa bora niswali ndani na mke wangu, huu mchana haya kidogo nitakuwa naonaona, natawakal kwa Allah, lakini alfajiri waona hapana, kadak, sababu ya fikra hii. Na watu wengi wanaishi katika hofu, ya subhanallah, watu wanaishi katika hofu na wasiwasi, hawana raha, hawana raha na familia zao. Mtu ukimuona kama vile yuko naye hayuko, awaza wengine watu wakasafiri miji yao, bora aliondoke na kadha, bora mkimbie, bora kadha, vitisho vya hali ya juu. Nadhani imalizie tu kwa ufupi baadhi ya mambo ambayo yatupelekea kupambana na afkari hizi na matukio haya na jambo hili la kigaidi. Katika hizo njia ni taalimi nnas, tuwafundisha watu dini, taalimi nnas alilma alshar'iyya, kuwafundisha watu elimu ya kisheria ala manhaji sahihi. Na hapa tupo katika utekelezaji huo, hii mada tumeitoa ndio tupo katika kutekeleza hizi njia za kuweza kupambana na hizi fikra chafu za kigaidi na matukio machafu ya kigaidi, kuwafundisha watu Uislamu sahihi. Uislamu uko mbali na haya, na haya mambo yanafundishwa katika marakizi za kisalafu, katika semina mbalimbali, madaula mbalimbali, na hakuna manhaji inayosimamia jambo hili kama manhaji salaf. Hakuna walimu na mashehe wanaosimamia mambo haya kisawasawa kama mashehe wa kisalaf na walimu wa kisalaf na maduati wa kisalaf. Lakini kuzuia mujtama, tahsinu mujtama dhidi ya hizi afkar alhaddama, kuna njia za mitandao ambazo wakati mwingine ni serikali ina uwezo wa kutazama baadhi ya channel katika miji, na hiyo imefanyika katika baadhi ya bilad. Najua channel fulani qala fulani, hii ina afkar fulani za batila, idhaa fulani, shasha fulani na ukadha, basi zinazuiliwa. Kuzuia baadhi ya CD au baadhi CD zenye afkari hizo zikazuiliwa, zikapigwa marufuku, vitabu kama nchi ya mamlaka ya Arabia, vitabu zenye fikra hizo zote vimezuiliwa, ni marufuku kuuzwa au kukutanacho, kuna faili kubwa. kadhalika katika mambo ambayo yatasaidia au njia za kupambana na mambo haya ni kuzirakis baadhi ya manhaji ad-daras, zikatiliwa mkazo manhaji, zikaandaliwa manhaji maalum. Na ndio maana utaona fikra hizi zilizokuja kuenea na kuzagaa katika wakati wa karibuni kwa kiasi kikubwa zimeathiri sana marakis nyingi ambazo nyingine zilikuwa zinasibisha na sunna, kwa sababu ndani yake hakukuwa na manhaji madhubuti, hakukuwa na mtaala madhubuti wa kupambana. Hata kama inawezekana ilikuwa haifundishwi hizi fikra directly, lakini hakukuwa na manhaji madhubuti za kupambana na fikra hizi. Na wanafunzi wako huru, mtu anakwenda mahad, akitoka anakwenda kutazama CD, simili na fikra hizo. Chuoni akenda au madrasa, hana mtaala unaomwonyesha kwamba jambo hili si sawa, manhaji ya sawa ni hii. Watu wanamaliza thanawi hawajui jihadi ya kisheria ni ipi, hawajui takfiri ni nini, hawajui irhabu ni nini, hawajui chochote. Watu wanamaliza mahadi, mtu arudi katika utablighi wake yule khariji. Na ndio maana wanapatikana na fikra hizi, ukiwatazama wingi wametoka katika sura fulani ya kisunna, sunna sura fulani ya kiansari. Na ndio maana wakadhuru watu, ukionekana na ndevu tu sasa hivi watu wapata wasiwasi na wewe, sababu waliadhirika si masufi. Sema masufi hawana, masufi kupanda kula na nini kadha mambo yao, wameoga watu wao, watu wa starehe, swala za washinda. Sasa tumesema kwamba fikra hizi zinakuja kwa ile sura fulani ya kupenda dini, kwa kunapatikana huruma kwa masufi ni watu wa jafaa, ndio maana hakuadhirika sana. Tutataka kaya tu kwenye maulidi ama swala, swala pia ameshinda, tutataka apike dufu mkeo baba ali asifie, basi mchele huu sio mchezo. Basi kwa hao hawakuathirika sana, waliathirika ni wale ambao wana sura ya kupenda dini, kupenda misimamo ya sawa, kwa sababu ya kukosekana manhaji katika hizi markazi. Kwa leo ukisafiri ukiwa na ndevu kama hivi kadha, sasa hivi alhamdulillah mambo yanakwenda sana kwa sababu ya juhudi, kwa sababu ya taufiki ya Allah na juhudi zinazofanyika. Kidogo kuna hali kuonekana watu wanaona nasikana huyu sie, lakini sio mchezo. Watu zamani wamenyoa videvu mambo yanfanza, mtu mwingine anyoa kwa hoga, ukipiga mkutano atakwaza kwa haraka. Sisi tulisafiri siku moja katika ndege na bwana mmoja, tunatoka Masri, tupo ndani ya ndege tunakuja Tanzania, tumekaa nyuma, hatuna chochote wakati huo, hata maana yenyewe tufahamu hivyo wasiwasi tu, lakini tuna ndevu zetu au sio? Kwa hiyo askari wa ndege wakakaa kila akitizama ndege nzuri, ndege nzuri na nyuma tumekaa tu wengi na tuna ndevu, mwanzangu ana kilemba na hivi mwisho akaja kwa salamu alaykum wa rahmatullah, kaifa halukum, kadha min wain antum, kadha ma sha Allah antum ta'lamun al-arabiyya, aywa ma sha Allah, mwisho tuomba mkae kule mbele. Tiketi zetu ni hapa, sisi siti zetu ni hizi, mkae kule. Tulishakaa mapema tukapelekwa mbele, askari wapo na kule nyuma, ndio tuko nyuma ya karibu na binti ni suna kadha, wanasema mtu akifanya chooni akapiga kitu hapo, watu washtukiziwa kwa sababu waliathirika na mambo haya, wana sura hizo. Na ndio maana watu wakanasibisha namna haji salaf kwamba watu wa sunna ndio wenye mambo haya, kumbe si kweli. Ndevu si ishara pekee katika ishara za kumuonyesha huyu ni salaf, ni makhawariji wakaiba fikra hizi, watu ambao hawakukaa katika njia ya sawa wakaathirika kwa sababu ya kukosa manhaji bora na mitaala bora katika marakizi zao. Kwa hiyo kuandaliwa manhaji nzuri katika marakizi mbalimbali itapelekea athari hizi na mambo haya mabaya kutoweka katika mjitamaa. Lakini kuwakumbusha watu kwa mara kwa mara ubaya wa kuua, ubaya wa kumwaga damu za watu, tumekatazwa kuua nafsi zetu, wala taktulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, sio nafsi zenu kuwa mtu mumin kwa maksudi jambo limekatazwa, ghadhabu za Allah zinamghadhibikia mtu, analaaniwa mtu. Kuwaua watu wengine ambao ni waahadi wasiokuwa Waislamu, ambao wamechukua ahadi ahli dhima, hadithi ziko nyingi. Kuumwaga damu ya Muislamu, basi damu ya Muislamu ukaimwaga bila ya hatia, jambo hilo ni baya kuliko kuondoka dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, zawali dunia ahwan, yani hii dunia yote iondoke, ni jambo jepesi kuliko kuimwaga damu ya Muislamu bila ya hatia yote. Sasa watu wanaona ni rahisi tu, ndio hao wanakwambia mtu wewe kama damu tauarudi tu, wameona rahisi kumwaga damu ya mtu. Lakini kadhalika katika mambo yatakayosaidia na ni sababu za kuondoka mambo haya katika mujtama, ni rujuu ila ahli ilm, ni watu kurejea katika mambo yao kwa watu wenye elimu, wasomi, maulama, na wakaachana na hao watu wapiga debe, wabaishaji, matapeli wa dini, watu ambao wamepelekea mafsada makubwa katika mujtama. Mtu anajifanya yeye aweza sana, njoo mtu fata mawaidha fa piga ngumi hapo, alafu anaipangua ngumi, ndio shaka atakao hivi. Lakini mtu huyo akikutana na vijana, alia kama mtoto mdogo, alia kama mwanamke anaachwa, kaacha ukamtaka mume namna anavyolia, unambebe wote balaa, apoteza wapi tu, hana chochote, hana lolote anachokiweza, hana uwezo wowote wa kupambana. Na ndio maana matukio haya baadhi ya serikali kuyasimamia. Sasa kuna watu wametoka katika miji, tawajua sisi toka katika mji, wamenunua videvu vyote, alafu mtu tena katafuta na sigara, hajui kuvuta sigara hata siku moja, lakini napita nayo aonekana juhudi moja tu hivi, kavaa isbadi t-shirt na jinsi, kaliwa kile na sigara bwana, huyo na mtu alikuwa azungumza. Kuna kijana mmoja ana asili ya Kichaga, nilikwenda huko, kuna sehemu moja Songe Kidindi, katika eneo ambapo yalikuwa mambo haya matukio yamekita kwa stempa pale juu, tulikwenda kuzungumza na watu, mimi nilikuwa peke yangu, watu wana magongo msikitini, yani mpaka kuswali wanakuja na magongo kule Kidindi, waliathirika sana. Yule mwenyeji wangu akanambia, na mimi sikupeleki, lakini kidi vijana akanambia twende, baadhi ya twende inshallah, tawakkal ala Allah. Kijana anaongea kama mbajuni, kijana wa Kichaga akiongea ni mbajuni, najua anamwiga, au sio? Sababu kuna CD za hao wabajuni walokuwa na mambo yao kwa kaibia. Kasa subhanallah, huku Songe Kidindi kuna mbajuni huko, aongea kibuni kabisa, wafika ni Mchaga, kaathirika, kawaathiri wale vijana wote. Tukazungumza masaa mawili, mara hivi sasa wanakufurisha watu, wataka wahamu ingie porini, ibada za kishirikina, hijra, mambo ya kadha. Yalipotokea kutokea sasa, sababu yale magongo ndio kama majasiri, majasiri kwa Waislamu wenzao tu, na nyuso watu nyuso zime kama malimao. Lakini yalipotokea huyu bwana alitoka na jinsi, akanyoa kidevu chote na akatafuta spos kuwa sasa mbili bila ukipita mamdani mpanda gari sikizii sana, lakini mpanda gari mbikata kwenye checking point, watu wana msako maalum, una ndevu na nini, kaa pembeni, tutakuja jua, tutajua baadaye yeye nani, lakini kaa pale. Kwa hiyo anapoteza watu, watu wakaathirika, wakapigwa, yakenda kanyoa ndevu zote, alafu na sigara, tutasikia sasa ndo walivyo, athari yao mbaya. Na wale ndio walifanya kwamba ndio mashehe katika miji, mashehe wanazungumza na ilmu sana, watu wote hawajui. Kwa ni lazima watu warudi kuwa na wachuoni, wawasikilize maulama, wawaelekeze maulama mambo haya yatakiwa kuwa kuja vipi limetokea tukio hili, njia za kisheria ni hivi. Sikuwasikiliza watu hawa wajinga, watu ambao wameathiri jamii kwa kiasi kikubwa, watu wapoteza wake zao, watoto wao, watu wamekuwa vilema kwa sababu ya hawa wajinga. Nani shoa wala chochote anachokifanya yeye asema hivyo, njoo hapa, nenda huku, wewe mbona uko hapa? Somali jihadi watu wenda, wewe mbona uko hapa zunguka? Wewe mbona zunguka hii Tanzania usienda kwenye jihadi? Mtu ana tena ana ofisi azunguka na kiti namna hii. Kiti ofisi yake, kiti azunguka namna hii. Ana gari nzuri ya kutembelea. Alafu anaambia vijana mna kazi ya kula tu ubaba na nini? Eh, sasa watu wasile ubaba. Kwa vile kuna watu walio kusile ubaba, wewe mbona una mke? Ubaba na mke nani mtano? Wewe ndio unasema hivyo. Yaani wewe una watu watatu na watu wawili na magari, lakini waambie watu wana na kazi ya kula tu. Mtu anakula biriani tu, anawasiwasi na nyama, watu wanakufa huko. E, biriani na nyama na lile tendo la ndoa kwa kao kastarehe, ipi tamu? Basi na wewe usidada na wake zako, usipande magari, sio chochote. Alafu wewe wana mawe au wewe unaambia watu na biriani, wewe wana mawe kwa sababu tunajua ni majiri watu wa Mombasa ni watu kula kula yenu ni wapi hapo kiasi kwa wewe ambia watu wana biriani, wewe wana nini? Lakini yote ni kuwapoteza watu na kuwajazibisha watu wakionekana kama ni mashehe wanatoa maelekezo na taujiati, kumbe hamna kitu. Kwa lazima sisi turudi kwa maulama, tuwazingatie watu wasomi, watupe irshadat, sio watu wajinga. Tusije tukaingia tena tukangatwa tena katika mashimo ya mburukenge na watu, na kuna watu washangatwa. Sasa usije ukakosea tena, kuna maulama ambao wanaelekeza watu, watu wasomi wanatoa maelekezo, wanatoa elimu sahihi katika mjitama. Haya masidi yote ni masidi ya watu hao, masidi ya watu ambao ni masidi ya sofa kwa katika majumba. Ingine ambalo naona tamalizia ni akhdhu ala aidi almujrimin, jambo la kuwazuia ambalo hili ni jambo la serikali kupambana kwa nguvu na hao watu. Serikali za Kiislamu toka wakati huo tulisema zilipambana na makhawarij. Ali bin Abi Talib aliandaa jeshi radiyallahu ta'ala anhu, akapambana nao, watu walipambana nao kwa sababu athari yao ni mbaya katika mwito, si wa kuachwa. Kwa hiyo serikali, nchi ambazo zimeathirika na mambo haya na watu hawa, ni lazima watumie nguvu katika kupambana na watu hawa, vinginevyo athari yake ni mbaya. Na nyinyi mnajua kama nguvu haitumiki leo tusenge kuwa hapa sasa katika sura hii, illa yasha Allah, hali ilikuwa mbaya, hali ilikuwa mbaya, mtu kuchoka huwezi, kama huwezi uko kwenda kuswali jamaa alfajiri waogopa utaweza kusafiri kwaje kuzungumza mambo haya, vitisho kila sehemu. Lakini kuwazuia watu hawa na kuwatumilia nguvu na njia, kwa sababu kuna wazi dauli, watu wanakataza zina au sio? Zina haramu qala Allah ta'ala, lakini kuna wazi dauli, ukikamatwa unapopata kora unapopata mawe unakufa, wizi ukikamatwa unakatwa mkono. Hii ni wazi dauli. Kwa nguvu ya dawla yatahitajika katika kuyakemea mambo mabovu kama haya na mengine yote. Insha Allah ta'ala nitaishia hapa. Nilizungumza kama nilivyosema kwa mukhtasar, jambo pana, sikutumia sana adilla nyingi kusoma aya na ahadi na kutaja sababu nyingi na aina ya sura, kutaja mifano katika nchi mbalimbali, mambo haya kwa sababu ya wakati na kwa kuwa sura yenyewe ni sura ya muhadhara. Basi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala pale tulipopatia yaliye ni katika mema yetu ya yaumul qiyama, pale tulipokosea basi Allah tusamehe, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جزاك الله خيرا حفظك الله الله كل خير الله كفال محاضرة قيما وليوتوب محاضرة وشيخ المنواني الجرحان محاضرة واسعه